Za każde wydane 500 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Szczegóły w regulaminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie ma zaleceń Europejskiej Agencji Leków, żeby wstrzymywać szczepienia preparatem AstraZeneca. Mówi o tym szef kancelarii premiera. Rzecznik resortu zdrowia mówi, że w związku z rozwojem pandemii tworzone są nowe oddziały i powstaje więcej łóżek covidowych. Prezydent powołał zespół, który ma opracować przepisy o wprowadzeniu instytucji sędziów pokoju. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział, że nie ma zaleceń Europejskiej Agencji Leków, żeby wstrzymywać szczepienia preparatem AstraZeneca. 9 krajów w Europie zdecydowało się na czasowe wstrzymanie używania tej szczepionki po pojedynczych przypadkach zgonów tuż po szczepieniu. Szef kancelarii premiera podkreślił, że nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że ciężkie przypadki poszczepienne były związane z podaniem tej szczepionki. Jest to w tej chwili badane, dodał Michał Dworczyk. Nie ma zaleceń sformułowanych przez Europejską Agencję Leków do tego, żeby wstrzymywać szczepienia szczepionką firmy AstraZeneca. W związku z tym stosowne instytucje zajmujące się w ramach szeroko rozumianego resortu zdrowia procesem szczepień i jego bezpieczeństwem na razie nie rekomendowały zmian w szczepieniach prowadzonych którąkolwiek ze szczepionek w Polsce. Na unijnym rynku są szczepionki na COVID-19 Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Wczoraj Komisja Europejska dopuściła do obrotu czwartą, tym razem jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w tym tygodniu kolejne oddziały dla chorych z COVID-19 i baza łóżek będą dalej zwiększane. W Polsce zarejestrowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 351 osób. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że obecnie jest zajętych 69% łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych, dlatego cały czas baza jest zwiększana. W ostatnim tylko tygodniu uruchomionych zostało ponad 2000 dodatkowych łóżek, z czego około 500 w szpitalach tymczasowych i 200 łóżek respiratorowych. W najbliższym tygodniu uruchomionych zostanie około 4500 łóżek, z czego 1500 to będą łóżka w szpitalach tymczasowych i około 420 łóżek respiratorowych. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że teraz najważniejsze jest pozyskanie personelu medycznego. Ostatniej doby wyzdrowiało niemal 14 tysięcy osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie. Wykonano też prawie 66 tysięcy testów na obecność wirusa. Prezydent Andrzej Duda powołał zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie opracowania legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Zespołem będzie kierował Piotr Kruszyński, a sekretarzem zespołu prezydencki minister Paweł Mucha. Profesor Piotr Kruszyński mówi, że nowa instytucja w polskim systemie prawnym mogłaby go usprawnić, bo dzisiaj, niezależnie od wagi sprawy, postępowanie toczy się podobnie. Największą zmorą polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko polskiego zresztą, jest przewlekłość postępowań, co nie wynika ze złej woli organów ścigania i sądownictwa. Czasami się zdarzają oczywiście zaniedbania, ale one zdarzają się wszędzie. Tylko to wynika z przyjętego modelu postępowania, że wszystkie sprawy o wykroczenia też są prowadzone przez sądy. Piotr Kruszyński podkreślił, że sędzia pokoju będzie musiał mieć odpowiednie kwalifikacje, a strony postępowania muszą mieć zabezpieczone swoje prawa. Sąd w Twerze za to utrudnia złożenie skargi apelacyjnej w sprawie demontażu katyńskich tablic, donosi o tym korespondent Polskiego Radia. 25 lutego sąd oddalił pozew Stowarzyszenia Memoriał w sprawie demontażu znaków upamiętniających ofiary stalinowskich zbrodni, ale nie podał podstawy prawnej takiej decyzji. Ustawowy termin, w którym sąd jest zobowiązany podać uzasadnienie postanowienia, minął tydzień temu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Stowarzyszenie Memoriał chce się odwołać od decyzji twerskiego sądu, ale nie może przygotować skargi, ponieważ nie wie, na jakiej podstawie sąd oddalił pozew. Takie działanie sądu uniemożliwia nam podjęcie dalszych działań prawnych, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Władimir Ciegubow. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow zapowiedział, że zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne, aby zdemontowane tablice wróciły na miejsce. W maju ubiegłego roku kierownictwo Twerskiego Uniwersytetu Medycznego poleciło zdjąć ze ściany budynku należącego do uczelni

czasie naszego spotkania opowiemy Państwu o tegorocznej edycji konkursu Lider Dostępności. Jego głównym celem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników. Krótko mówiąc, chodzi o usuwanie barier architektonicznych. Zajrzymy także do Muzeum Miasta Gdyni. Tam wystawa pod tytułem Legendy Radmoru. O polskich urządzeniach radiowych, ale też o wzornictwie porozmawiam z kuratorką tej wystawy. A już za moment w cyklu Kierunek Długowieczność Krzysztof Uniewski i jego gość będą rozmawiać o wielkich koncernach, które produkują przetworzoną żywność, a jednocześnie inwestują w akcje prozdrowotne. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion. What kind of man loves like this? Program trzeci. I'm not your friend. Just know I'm not your friend or anything. the mind, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to fight. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Uniewski zajęli się PR-ową działalnością potężnych koncernów zarabiających na żywności typu fast, na przykład hamburgerach, frytkach i słodkich napojach. Krzysztof zapytał pana profesora, co sądzi na temat hipokryzji tych firm, które szkodząc oferowanym jedzeniem, chełpią się jednocześnie tym, że prowadzą fundacje pomagające na przykład chorym dzieciom. Myślę, że to specjaliści od PR-u powinni się na ten temat wypowiedzieć bardziej niż ja, no bo to jest typowo zagrywka PR-owa, gdzie no, z pełną świadomością oferowane są nam produkty, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, na nasze życie, ale także na ekonomię populacyjną, w sensie całego państwa, no bo to jest obciążenie w konsekwencji systemów ochrony zdrowia. A z drugiej strony no, ten wizerunek swój ocieplają akcjami promocyjnymi, czy też akcjami społecznymi, skierowanymi do de facto do populacji, z których wyrastają przyszłe pokolenia osób, które będą korzystać z tych produktów, które będą te produkty na co dzień spożywać. Pytam pana jako młodego profesora, kardiologa, młodego ojca, czy w panu się nie burzy krew, gdy pan widzi takie zagrywki właśnie tych potężnych producentów fast foodów? Zdecydowanie to nie jest etyczne. No przede wszystkim pamiętajmy, że na takiego młodego człowieka niekoniecznie firma dociera bezpośrednio przez produkt. Samo logo wszechobecne, czy też pozytywne skojarzenie dla osoby, no to jest działanie podprogowe bardzo często, gdzie my nie potrafimy potem jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego wybieramy daną markę, a nie inną. No dlatego właśnie, że gdzieś byliśmy wystymulowani na pewnym okresie życia, że to jest dobre, że to jest dla nas smaczne, że to jest dobre i wiele milionów osób ją je, bo na reklamach producentów tego typu produktów ludzie są zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci. No budowany jest wizerunek pozytywny, no bo nikt nie pokaże chorego, otyłego mężczyzny, który ma cukrzycę, ma powikłania cukrzycy, jest po amputacji chociażby kończyn z powodu powikłań cukrzycy. O tym powinniśmy pamiętać, do czego prowadzi niezdrowa dieta i promowanie tej diety pośrednio, no bo tu mówimy o takim pośrednim marketingu, no to jest obłuda w najczystszej postaci. Jaką szansę pan by widział, żeby tak się po prostu nie działo? Na pułapie ustawodawstwa krajowego, czy to musiałaby być jak odpowiednio skierowana polityka edukacyjna w drugą stronę? Tak się składa, że też poza tym, że jestem lekarzem, bardzo interesuję się ekonomią w ochronie zdrowia i też mam edukację w tym kierunku. Wydaje mi się, że no każda interwencja, jeśli chodzi o zdrowie populacji, bo mówimy to o zdrowiu populacji, powinna być wielowymiarowa. Od jednostki, czyli od edukacji, już właśnie tych młodych ludzi, naszych pociech, na poziomie już przedszkolnym, bardzo wczesny etap edukacji. Tak w rozwiniętych państwach mamy do czynienia z tą edukacją na bardzo wczesnym etapie. Bo jeśli będziemy dzieciom pozwalać lub też ułatwiać dostęp do tego typu produktów, no to wiadomo, że to będzie miało konsekwencje potem na poziomie już populacyjnym. I ta interwencja też powinna być skierowana na populację i pewnie jakieś rozwiązania legislacyjne legislacyjne powinny mieć miejsce i te nowoczesne państwa, które budują świadome społeczeństwa, takie rozwiązania wprowadzają. Bo na samym końcu gospodarce kraju, finansom państwa się to po prostu opłaci. Tak, tylko że niestety trzeba zrozumieć, że efekty ekonomiczne, które tego typu decyzje przyniosą, no nie trzeba czekać wiele lat. Interwencje zdrowotne zawsze są odwleczone w czasie i dopiero w perspektywie dekady, dwóch dekad możemy zaobserwować korzyści ogólnopaństwowe, ogólnospołeczne. A my trochę jak Scarlett O'Hara, nie mogę już teraz o tym myśleć, pomyślę o tym jutro, czyli kiedyś. Z profesorem Markiem Postumą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Przez twarz. Ja namiętnie gram. Wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza, jaką znam. Nie trzeba mnie szywać. Nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Proszę Państwa, mam propozycję, byśmy rzucili uchem na to, co dzieje się w Muzeum Miasta Gdyni. Z nami Agnieszka Drączkowska, kuratorka wystawy Legenda Radmoru. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Co to za wystawa? To jest wystawa poświęcona gdyńskiemu przedsiębiorstwu Radmor, które jest o tyle wyjątkowe, że istnieje nieprzerwanie, funkcjonuje praktycznie od końca lat 40. i zajmuje się produkcją sprzętu radiokomunikacyjnego. Mhm. O czym to jest opowieść? Jaka jest narracja tej wystawy? O co w niej chodzi? Tworząc tę wystawę, chcieliśmy zaproponować odbiorcom takie trzy główne wątki, no bo dzieje tego zakładu są bardzo bogate, więc stwierdziliśmy, że skorzystamy, po prostu zaufamy naszym inspiracjom, temu, co nas najbardziej w historii Radmoru poruszyło. I pierwszym takim podstawowym wątkiem jest oczywiście historia, więc pokazujemy, jak Radmor się zmieniał, jak od renowacji sprzętów radiokomunikacyjnych, które ocalały z II wojny światowej, przeszedł do własnej produkcji, bardzo prężnie się rozwijał. Pokazujemy też współczesną produkcję. Uświadamiamy, że to przedsiębiorstwo to nie tylko historia, ale też współczesność, bo Radmor funkcjonuje po dziś dzień i świetnie sobie radzi. Drugim takim bardzo ważnym dla nas wątkiem było wzornictwo przedmiotu. Ta wystawa to obraz tego, jak świetny mieliśmy design. Dokładnie. I to tutaj mamy do czynienia z wzornictwem przemysłowym, które musiało odpowiadać na potrzeby przede wszystkim branży morskiej. Przez większość czasu, przez większość swojej historii Radmor właśnie na potrzeby tej branży produkował. I zależało nam, żeby pokazać, że te sprzęty były nie tylko funkcjonalne i świetnie spełniały swoją rolę, ale były też piękne. I my może na co dzień sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo też nie mamy okazji, żeby w ten sposób z tymi urządzeniami obcować. A tutaj na wystawie chcieliśmy właśnie ten aspekt też wydobyć i pokazać naszym gościom. Mhm. Czy mamy też opowieści o ludziach, jeśli chodzi o tę wystawę? No zdecydowanie, tak. Ludzie Radmoru to był dla nas bardzo ważny wątek. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną nie mogliśmy zaangażować seniorów, byłych pracowników Radmoru w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, ale udało nam się zebrać bardzo dużo fantastycznych wspomnień o tym, jak się w Radmorze pracowało, jaka była tam atmosfera, co dla tych ludzi było ważne. I na wystawie te wspomnienia zaprezentowaliśmy formie nagrań, których każdy może odsłuchać poprzez zeskanowanie kodu QR i po prostu przez swój własny smartfon może się z tymi wspomnieniami zapoznać, do czego gorąco zachęcamy. No właśnie, bo jutro was zamykają, zresztą Mazowsze także. Tak. Troszeczkę się zmieni. Jak będziemy mogli uczestniczyć w tej wystawie? Na jakich zasadach? Wystawa żyje online, bo zarówno te wspomnienia, o których przed chwilą wspomniałam, jak i oprowadzanie w wersji cyfrowej funkcjonują. Oprowadzanie można obejrzeć i wysłuchać na YouTubie, natomiast te wspomnienia dostępne są na platformie Bandcamp bezpłatnie i każdy z każdego miejsca na świecie tak naprawdę może się z tą legendą Radmoru zapoznać. Mamy jeszcze dwie inne wystawy, krótko o nich. Gdynia Dzieło Otwarte. Gdynia Dzieło Otwarte to nasza wystawa stała, przedstawiająca historię Gdyni przez pryzmat opowieści o mieszkańcach Gdyni, czyli takich mikrohistoriach zwykłych ludzi, którzy tworzyli historię miasta. No właśnie, mamy też jeszcze uzupełnienie, czyli Gdynia opowiedziana. To jest taki projekt, który funkcjonuje całkowicie online i jest tak archiwum historii mówionej, właśnie uzupełniający wystawę stałą i tam jeszcze więcej tych ludzkich, zwykłych historii o codzienności Gdyni można wysłuchać. Zachęcamy do tego, by zajrzeć do Muzeum Miasta Gdyni online, a naszym gościem była Agnieszka Drączkowska, kuratorka wystawy Legenda Radmoru. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. We'll be right back.

14 minut pozostało do godziny drugiej. Obok nas. Konkurs Lider Dostępności organizowany jest od 6 lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Lider Dostępności to konkurs, który promuje projektowanie przestrzeni dostępnych i przyjaznych dla wszystkich. Mówi Tomasz Pisarzewski z Integracji, koordynator konkursu. Już po raz szósty Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich będzie wyłaniało najlepiej dostosowane obiekty architektoniczne w Polsce. Przenieśmy się na moment w czasie, jest ubiegły rok. Jednym z laureatów konkursu została pierwsza na świecie pływająca baza nurkowa Stowarzyszenia Krok po Kroku HSA, dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, mówią Krzysztof Trawiński i Grzegorz Marciniak ze stowarzyszenia. Pływająca baza nurkowa powstała w naszych marzeniach, realizując zajęcia nurkowe tutaj w Pile, nad jeziorem, ale też na licznych turnusach wyjazdowych, przenosząc naszych nurków po kilkadziesiąt metrów do wody, wyciągając ich z wody, widząc, ile my mamy kłopotów z logistyką i nasi podopieczni nurkowie, wiedzieliśmy, że musimy stworzyć taki obiekt, w którym będzie odpowiedni komfort prowadzenia zajęć nurkowych. Sama w sobie baza jest przygotowana dla osób ze wszystkimi niepełnosprawnościami. Uznaliśmy, że jeżeli ten obiekt spełni potrzeby osób z dysfunkcjami i ograniczeniami, to na pewno będzie super komfortowy dla każdego. To był fragment relacji z ubiegłorocznej gali, ale takich przyjaznych obiektów jest więcej, wyjaśnia Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab, działu fundacji zajmującego się badaniem dostępności obiektów i produktów. Nie zależy nam tylko na tym, żeby nagradzać obiekty, które są poprawne architektonicznie, ale obiekty, które pokazują, że o tej dostępności można myśleć dużo szerzej. Wśród takich obiektów możemy wymienić na przykład miasto Siechnice, które zostało nagrodzone za urząd miejski i przestrzeń publiczną. Mamy m.in. Łazienki Królewskie czy Muzeum Narodowe w Krakowie, czyli obiekty, które pokazują, że o dostępność w świetny sposób można dbać w obiektach zabytkowych. Mamy również obiekty biurowe czy obiekty mieszkalne, które pokazują, że nie tylko dostęp do kultury, nauki jest istotny, ale także to, gdzie mieszkamy czy gdzie pracujemy. W tej chwili trwa nabór do kolejnej edycji konkursu. Kapituła konkursu przyzna nagrody w 8 kategoriach. W kategorii przestrzeń publiczna, duży obiekt użyteczności publicznej, czyli obiekt o złożonej funkcji usługowej, tak jak szpitale, muzea czy obiekty sportowe. Obiekt usług lokalnych, czyli mniejsze centra usługowe o stosunkowo niedużej powierzchni. Obiekt biurowo-handlowy, obiekt mieszkalny lub hotelowy. Obiekt zabytkowy, czyli kategoria, w której nagradzamy inwestycje rewitalizujące stare budynki, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie dwie kategorie to kategorie, których nagrody przyznaje sama kapituła. Jest to Grand Prix, które jest przyznawane niezależnie od kategorii, oraz nagroda dla najlepszego architekta lub urbanisty. A w jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia do konkursu? Obiekty mogą być zgłaszane przez właścicieli lub zarządców nieruchomości, ale też przez użytkowników przestrzeni. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na naszej stronie, a zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca. Wyniki zostaną ogłoszone w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas gali organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 5 maja. Last word in that